ọmaa mmaa ne mma mu nyinaa dwo na ɛnɛ yɛ wo kua da bia na wo kua da ɛduru saa bere yi a na menim sɛdeɛ obiara ni da soɔ ɛne sɛ yɛbɛba na yɛde asomasɛm dwumadie no abrɛ mo ɛno nti ɛna megyina ha yi na da biara mebɛgyina ha a neayɛ a meka ne sɛ nneɛma bi asisi akwan nneɛma bi antoto yie wɔ yɛabrabɔ mu ama obi wɔ hɔ a wabɔ kakyiridie bi a wɔnte aseɛ ɛnyɛ no nko abawuo yayaaya ne abayadeɛ a ɛtumi hwere yɛ sika ɔyere anaa ɔkunuwuo a wotere aseɛ baabiara a yɛ a na ɛnyɛ yie saa nneɛma a yɛ anaa ɛto yɛn wɔ abrabɔ mu no nti ɛna nananom ɛtumi nya akasasie bi ɛto din sɛ asumasɛm sansɛ yɛ ana nneɛma bi asuma yɛn ɛno nti anwummerɛ yi baabi a wohwɛ me biara no bɛka me ho ɛ na yɛmfirifiri nneɛma bi so na nneɛma bi a ayɛ asumasɛm a asuma yɛn wɔ yɛabrabɔ mu no yɛntumi nte aseɛ ɛhunu ne nnua to berɛ ebi a na bi ato anaa ato wo nnua bi na sɛ yɛfa saa kwan wei so a sɛ bi a wo nso na bi bɛtoɔ no deɛ a wobɛtumi ahu baabi a wobɛkwae anaa wobɛdan wo ho ama ayɛ yie ɛde ama woɔ seesei deɛ medin ne nana ɔsɛe twumberefa kwa wo bukuro wahene ɛneme ne mu afitia mu deɛ yɛnim me sɛ mene agya berefa ɛno nti meba bɛdi adwuma asomasɛm dwumadie yi anim ɛde aboa wo na ɛbɛyɛ nnawɔtwe mmiɛnsa anaa ne ɛboro saa ni asɛm a ɛda yɛano ɛne sɛ yɛa na yɛka ne baabiaa sɛ bɛyie bɛyie bɛyie bɛyie no yɛdi kan ahwehwɛ ne mpɛmpɛnsuo bi na ɛnɛ yɛde ba abɛbɔ ade nansa na ɛbɛbɔ adeɛ no nea yɛpɛ asi ho ne sɛ sɛ bɛbɛyie no ankasankasa paa no sɛn na ɔteɛ na sɛn na ɛyɛ adwuma ɛno nti aba bɛsi ɛda ɛde ama yɛn seesei na wɔtwe a ɛwɔ mu yi yɛ da a ɛtoatoa soɔ ɛnora yɛ kwabena memeda a ɛrebɛ yi yɛ da paa na adeɛ akye akɔsidaeɛ de ama yɛn danso mede mu bɛsi ha momma yɛn nkɔnkɔgye nkratoɔ ne yɛba a ne yɛwɔ hɔ biara mede bɛtoa mo so yɛ ɔman ma saa bere deɛ mɛda mo ase sɛ moatwɛn me na nkratoɔ ahodoɔ a ne wɔ m'anim no nyinaa no makɔto no nyinaa wie na yɛaba na asumasɛm dwumadie ɛna ɛrekɔ so ɛwɔ adom tv nea ɛnɛ yɛduru soɔ sɛdeɛ medii kan ɛtete ho kyerɛɛ mo no yɛbɔ ba yie so obi sisi yɛse na mmom no wonya deɛ ɔgyina hɔ ara sɛ memesee ɛno nti ɛnɛ memesee ɛna yɛreba so na momma yɛnhwɛ mfonin no mu sɛnea yɛ anaa bɛyie no bi di dwuma wɔ maabi maabi na afei yɛwie a ɔhɔhoɔ soronko a ɛnɛ wabɛwomeɛ no madanadi de akyerɛ mo na yɛn nyinaa yɛatoato adwene wɔ saa asensini bɛyie no ho momma yɛnhwɛ mfonin no ansa I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. I'm sorry, me. on chapa kan mi koyo so bra so bra baba siabutre my wife I before see me we record this you me record to come me me record here oh what near before oh yeah before papa papa I saw for here me we dream me we dream in there anadi me we dream me we dream na me what oh before it's always say oh of ye of ye me oh down plans me jam jam cra hey empty me hun ni mpo we dey yanko hey yes sir go to what is it? Who could back us and betray me? I am bad. Because I'm trying to make a wife. Wee, omae ma, asamu na edako no. Na asama kachire mo se ene. Yepe se yako ebro niya yeti ye nini na eso. Na ene, mene maami bi ewa ha. Na enamu nieme binti no. Ye mfane ni mu enchire mo. Enamu nieme binti no. Onu muodi ni mu ebe chire me. Na anso asamu biya ihiano. Ono nso obekama ye ama yate adie nase na yete ase wiya afim betem ase se ntia me mane de ono nanim ehwe me na menenu edi nkomo sebe aso na epa ade ahwe ena eni nso a ope ade no nso no esese yetimi efa kwan bi so na yede ma no na ye wiya menu mi no ye kabomu a na ye hu enti maame no edi a mede be ma no eye sister ajoa ena baby ya ufri nso eye kwadukro ena bede ama no na ye behwe niema bi a ewo ho ewo asensini beye na ye ka no emu na ono nso ewo ha sese maami ajoa me ma wo akwa ba eba esumase mfie ye je yo na mamu akwa ba awie no na na ye mepese mi hu ene se beyi sena bra wure mu no na ete ema wo yo bra mi wure mu no na enye me mepe na mi edikan me maame e na ode maame odikan ye aduan potompoto nti oye ne kama kura to wase be ko ho no ye pese hu se onya sa beyi no sene na ye ewo wa wu ni padua ni mu yo bra be yi no mi wura mu no itimi hune ma bi a mekọ aho yira mu na aho yira mu no ebi wo ho a aye se wo pagia me kọ ba bi na mi hu ba bi ku amene nam me ho ba yira me sa ti ade chi a na me te wona me dwino ho se ah e ba bi a na me so da amene nam no menti ase papa ti ade chime basa inti ewo ma na edubra meda kra na misuru na mabuhu ti meda ho sa me nantama ti meda ho ya meti ani size from maybe strong ku bi be bokurukrua be fami ho a o efe mi hu ba bi amewo fe ni amewo ase me nam ba bi ebi wo ho a no abugwa na mi gyna ho mpanyifo mofra ene de yi wo soma we no osoma we nti ma ka me nse gumebo ti na me hwɛ ne awo mo ye me nkasa nti ade kye a na me dwen ho ei ti bi a me komi mi ho ne papa na asa be bio me da me so dai ebi wo ho a me nam ti se kwa ebi mu me nam ho a me kwa koto se won wa soja na da de sen akese ebi sisi ganes anam wom a akwabra ba ku jina benkum ba ku jina ni fa na nam ni sija ne so na ekuru mi jina ho kom na mabobbo mi nse gumebo na me hwade koden ya me hu ane se wimu na aye se wo hwie nam ni bi egudade sin mu e ye foforo nti esa na ah pese mi hwe ni pa ko mu anim mi hu mu anim ti se se wo mo ye sade no mi mi ndi adua ni bi mi mi ndi bi eye okay nti ya na se wonam ho a ya na wo mu no uji tu mu se wo ye beifo ana se wonam a bra mi hui no na mi hu se tibia me wuram ni tibia wa wuram no afi na mayemra hwan na de ma wo a cho ye me maame na o maame no wo pe wasem ana ase no wo tan na me maame no no si meni su ye hye nti wo ye bibia na tresa me brenase nti okwa obefa so a ono so betwima kosa company nim no eno ono so fa so nti oyee aduan aduan oyee no oyee mpotompoto kata so fine ti meko ono hope no so adu eje na di nti ade ma mpe mi so aduan mpe na me yem ka me ti hwa na me na aduan hye ne sesi mi ndi ti na madri ni shi so e fo ne me be ye fine me so edu a me pe ne kokko nti o she kokko no so woton nti o to bi bre me ti mi discan man so nje no so o nje na me fa na me da na se nti honum a me di edu anu na fe ma mi hu ni e me bi a e koso sa nti udi aduan ni wieye no o maame sade ye no wo pe wasem no esesan ye ana obepe wasem ma eburu so o wa de maame no na fe mi hu se sati bi animu a ma eburemu no na kire se mi a mi hu se e me maame e na de maame nti honum no na me ni nani nhia nti wo de sa beya na sunsun ne ma wo no na wo hwe mu na wo be ye mfie sen o me me ngram anche ehe me di mi hu ne ntam nti ono no ka akase bi fa me ho e na de ne fo so me ma me so me kan se o se wo hu mi a wo nsuru mi na wo nim ni pa ko a me ya anka wo hu mi a wo be suru nti ade ne nsu be wura mi mu no na me so me kire se you won our decide we are mommy into men now na ye den eko na ebra ure mu no baby ana mote ho no uhun se nipa na wo kuro ni so bi no na ebi nso ya bayifo te se de no wa ba ba ye bi no ana na won mi hu anim nipa benu pe na mi hu anim that's me move indeed oh me me kan woni di just say one dey wo won na hu say ekuo na wo wa ko mu no na won e frasa ekuo ni mu you enso sana na won e kwa sori wo nyina ya woni nyina kwa sori enso na won e frasa ekuo ni mu you na ekwan a o ma me fa so a odi sa ba yie ne ma wo no ekwan foforo be bio e na won a won ni wo bi ya won ti me fa so e de ma enkrofo oh one day say what the bem e wo kwan a obi afa so e de mani nipa right it wo ram no e kwan be bi o no obi ka e kire wo say ofa kwan we ana we so e no de bi ma obi onu mo apart from say ye ma wo kokko a wo ko no adi ye no say say ade no wo ram a wo be hye ma che ansa no wo abue wani wo bue wani a na se wundidi ya se se na wonne won enni na mo hu inkita ho ti se wonya bue wa no na wudidi dia na kire se na wawure mu kra na kire se ene de wo ba kra betima uwi obi de abekwa kofa wo ba na nso de na ba na eye ukọ ya mo gbodwa no a se na ya wo ne tenatena na se na ya wo nso hu won oh me de ni ami hu ne se nipa no wo ho bebre na e wo ndidi so if say one ma wo mo yem painfo no e wo ba bi a wo mo wo na wo a wo so I say wo training wo no na se wo mpa e wo ahohia mu awodo be wura nti e ma oba akon de owo to mi ko mu ti se yes e me pa na nko wo no meji ti ntokwa ayi de ni me ne won kon papa ma me woro owo ne touch ne eye na ukokuo ni mu na uhu ono ya na ye de ya ka no ha se bi wo ho a ya na wono wo ahyensodie bi obi de ye opete obi de ye akroma obi de ye owo obi de ye aponche eye no kora se sa na te e wo kuo ni mu ana eh a wono wo mu e bi a won de aye won ahyensodie eh nti so bi a owo te se opete ana akroma wu sia no a obeden we hu se obi owo kuo ni mu no e na wahi anwe ono no e wo bia te sese ne awo kire no e wo bia ne ne kompina owo mu enti me de ne a ode ma me no ono na me de me hu na ejira hye de on do ti me dan te se ma me wata no da ho no de ade fita ye nanim enti ho no me me jira nanim enti no aye so osro kire na ma bu ni din se mame sms me hu na wadan se mame sms me hu na wadan ebiesa so na wa yi nanim brain na fi no osro kire na se moni ko ekuo na ye di e de wa ko hye mu na mu ko duru ho a e den komo ne ya woni di e wo kuo ni oh enkomo a wodi no mimi si no na menko sati bi anim se me ni won didi dua na wo ye mimi ndi bi nti me do ye bibia na me mabobo mensa egu mebo nti ni a wo be ye no ene na me hwe bi wo ho se ya na nantwi nokko na ni bedi na chi ahoma da ne kon na wa betwem ebi wa be hu abrechi abrante wa no di echi ono sa na mi hu na ye mefa be kire oba akosa abrechi berma no efe pa nti mi sa abu e do hu ye mefe te me kire ne she mi motuem na odi ne she wo motuem no wa na na onipa da bi nti me di ne she ne motuem na me ni toy nti bra me ni toy no me sa kwa na kire se me ba abrante walk school no no mo na won adan no abrechi na abere e no no na ko no na wokwa kokum no nti mesumi hu na msa abo e ho ye mfe na mekyre no nti ono na efisa ne mane mane so e na efedu ohu se me no me meye me mpe company ni mu tana nti ya na ebinom keka se beifo woni num moja eye no kure se na woka se woni no a enam eno woni we se ye yinam a woni no a woni we ne to nchen a eye no kure se woni num moja e da se mo kware sa ho no mane de man ho sa tibia ni mu moja na woni no mana tibia na uhu ye no ne bi num num moja na wo wa nkomu ne mo se uhu ye enam ni di mi hu se wonua na mi ni mo kwan a wo fa so a wode nam no ne bai ti it only said that the same si janeso na mo no wum wonua ti ni amehu an se foforo na fi wim e wadim no wotwie fi wim nti me fo so se mehu nipa akono mo wani ma na mehu wanim e na won so a wogina ho a wonua nam ne so mehu se na ni sisi ho enso mehu wanim if say ti bia no mi wura mu enya se beyin wo ma post wo ti wo wuram na wo che wo ma otime ma wo post mi se me ma mi se onu na wa bi wo mu pa nti ne ma berima o ma ebi nmotwa o ba akoko abrochiri obo ne bai o ye doctor ni o de ne santi na me bra no na me pena sempa nti bibi na me hu a na ma kwaye se mi hu ade na na ma beti wase se sadi we na ekosu nti hwo hu su yi nti me kan ne sa na me bra no na onpne first one be fefefe ebe wi achi no na wa dan na adwene no ne ma ya ka efe bro do wu emu ano no ifi an so pa me chew se mi nje no mi se sa ta mi na atwem ta ma mi wo e ye te se mi diji wo no wa ma ho kwan nti se se be bia wa dun mi yo nyankopon na ya na yesi woni de emu ani bi gba for de ana woni de nipa ne gba for de se na ya woni de woni gba for de ni awon mo de gba for me de me ma me side na mi mi na de se ho na ye ho na ye jine ono no se wunya pe hini wo ma ebi se wo be gbo wa baso abaso a wo be gbo no wo bo awo de wo ba be ba be dasi nti wo do ba kodasi na si wo kun na wo di adua na na fi eduta ma mo be wi nipa na eduta ma ete se wo do wo de be ba no na wo asuma wo akobon na wo de na ba na enam na woni no ano woni no ano se nipa nam ana woni dane no e meye enam foforo ansan no wona we e wo mo nye no nipa nam me de ni ami hu no aye se akokonam ebi nso aye se nantwi nam nam no hu na yi te tere se me no mi nwura mu nche ye nti won yi ne ma na di bebre nchre me yesa kasa ya woni wo ebu a ya wona bo na nipa na woni ko ehia wono wono kofa woni ba ni woni de wona begum atwen bra ye ne be ma kwan sa fe de woni nku o eye no kore pa tell you ti ebu onu hu se de ne te se na ne bu onu te me de bu onu de me hu na mo ni ame hu ne se wo che sa aboa no wo de ahoma esane kon a na che se wo de ne ko ti na mi mi jina na me hwe o de ahoma sane kon de na che so de ne ko bu onu eye o wo de ne ko tun na se du se wo ni be kunu a se na ya wo ne ye me de okum ne ne de e ho de man ko ho te bie mu ah okay eye na mayemra ni se ade no wa koso kwan e na wo ba e de pa e na e ba wo no wo ma mentem ama wani anye e wo sa eku oni na tre se na ma fi ase e yiyi ne to na ne to a wuyi ni wa bonte ana ma busu ani mu e ho ba asem nti ono okese se na ho ba asem no ono kesi eh si wonim nipa ko ameya anka wo be suru mi e wo ku oni mu da bi honam ani nti ho nso na ade ni be wura mi mu se he se wo suru mi a wo na wo de mam ti me ne wo e na ye den ye ko nti ye sa ma wo no ma me na mo mfa hansi ha you what time by ye ntem se so sha enya de a ku no mani ji ho nti ma fi ase eyiyi ne to nti e ma o tan ba mi ni ntem na bra wo ye na dwene se obekire wo baba ko no den kasakasa na se se na mu hi hi mo ho e me ko si ye yo bra e ba so sa no dai sun ni mo no nti aye se me nam kwa anim mi nam kwa anim a ti mi ja abofra na echi no e na mi san hu se me aye se me nam kwa mu e na ade ni fi nwura mu nwi mu be se ya hu e na ade ni be hwi me anim se so mo a chichire ade no nti hwa na mi jira me hwa ade na ade ni sane me hwa me ba berman oni na se he the person me si e house where nti mi jira ho kom me de ba bi a me kon ma bobo me segu me nsa e me boso na me hwe nti e kwa no se obo wa se he he ma me se me si amankwan atram ma me se me si amankwan atram na me se ei Mammy se me si aman kwa tra wo dia. Ende sorry. Me kone so. Enti ho na me ka me ba ni di me chi enti me di anim. Ti e kwa me hwe. Me nsa ni fa so na da de da ho. Na me fai. Me kon so ba ko da me de ba ko hwe me ba ni sa. So me se ni enko. Ye kwa mammy ne so. Hey. Enti e kwa e na sem kware. Baby a me ko hu se mammy ne te no. Na mammy no ye o him market se. Mhm. Nti otina kunwem. E na obema ba akwigina obema ba akwigina. Nti ho medu ho pepepe me ma dade ne suse me de pine timu abie. Nti ho best word in kuruma egu mi nsem. Dade ne ye trotrotro mi nsem. Me pese me de woni yam. Me ye na ye trotrotro me ye ya me ntimi. E na me ho ba me ho so. Nti epue kura wo honam ani. Ti sɛne a mene ne ye wɔ da nim na ade nyina nti na mene me ma ne da hɔ nti wɔ hwɛ me nsa me to ne me na me ai sɛ me ne wonko na mba nda nti obi sɛ me sisi ɛ dan na mche sɛ hmm ne ye ko ni o na mu ye hian pae bɔ pa na me ne to nti wani te wo ye no nkwala no wudware ye wo na duro bi ana na ade nche ye nti wa anye wo ne hwe. Oh, my own she, never fetch, you know. Miam, it meted on her bamba. Not my shade drew. Let me dear Guaron, dear bow, who bind. Senia, who be intimate and my woman. Intimate man a day, and a medde, we boot to one shankasa. Na, a hen I am, Mushia moon, and she am where they are to say be I, who don't can see a be I say, and now don't can see a be so, and now when you be I say. Ana mo baby aya na woni sia ono no wunti mi hu se yonya asha wo bedan se kuro nti kuro no bibia wo ho wo ye wo tun brodo eyi ye dokro eyi ye se nti sa hia ni mu no na se musu kana wo ko titi a ene kire se paye member ni je se sa kuro na wodua no so no afi de wa ba be ka ho okay na sa ehwan so na ya wono ye nhie mu no ana ye wo kuro aye te so ene ye wo baabi nso aye ko ye nhie mu wo baabi a wo ye nhie mu anye baabi a kuro a wono te so na baabi a wono ye nhie mu no ya na eye hene hepa wonder wo ye mpenyifo nti wonder woni mu baabi a wono ye nhie mu no. Yeah, I fee ma yen shenny see. Ya na ya keka, emmy yeti. Say, be ye be a wonet you, wadie, na a yen o cre. But to you. Into woe, dear, de ma wono, no wet you wadie any a day. Men no met you wadin, they say. They say, me wo who say ya. Na say, I didn't mean who say be ba. Na ibu a me cook. Any garrick. Ene nkyene nade ti me ma me ko ne dos nti me nya hwa ne je mframa na efe obi enti me ma me ho na sunsun ne kita ono na aba fom ana se se sunsun ne de wo ho na company no wo enti me ma me so me ha me bibiri ya no one ba be ha o se ye pe se ye de wo kwa na se se na me ma ho kwan eye se wona ekɔ ayire na se de yame ate no ya no wona de wona ho pasiripa na ekɔ ana wona de ntoma baako ne twa woni mu wo de wo ho saa wo mfrantama se ade na ye honhum ade nti ɔkra ne bekɔ nti bibi no ɔde agura ne ti nti wo be ho se mbe tuatua ne ti na nima ye yi eye hu. Nature say, so then to my back, could you try and ask any PA? And to my do a better way, good better way, good. Just a woman, na a becker, becker. Na one a qua. Ya, na ye de bed on sure why, and I won't want some yabba. A be a qua, walk qua, and the joke do me, I won't you know, wish ya. Until was she, one more bear ya, auntie. I brush a bear born near being pet, na won't you know. Walk up. then the woofie ha na pum where to call woofie and where to coffee where to call. In tea, ya na mun shea mo breno, a ye bear, and I just say, sir, do me no, and I say, do barco. Now, so on a cobbe, do me no, and I do barco, and so tam ben ya won eba. Almost share do me, copemo, maybe. Ah, just say, free and I do find you will be. A copim no be no day. Na baby on a co ibia. Na one on so abba. You. I say, my young hair, or quite bend ya one a fasso. It be over here, ye say, I didn't imagine, and I had the idea be a can we, and I said, the I win, ye say, woe, dear woe, woe home to order, and I be say any idea, or quite bend ya one a fa, as a sir, would do any coffee mukakran. When the air yari sope o bonia, or beto yari ama. Mhm. Mhm yare. Mhm. Beto abo. E na awon so a obeyi wa wode no. Mhm. Inti se ni okura mu no, awode ni okura mu no. E be ye din se obenya wo. Mhm. Inti ono sa no uhu echi a na ni okura mu no. Obe ma onipo ye honhum adwuma. Mhm. Obe sre na wako ho. Inti okwa one ne be ka ni obeje nu nyama na beja mu ama ni obeje nsu enyama na no kurem no kura wudi nim de se nyade a obeje mu ama o amwawo ehe nti ni ono pe no obeje mu ama na se de okuta no ye mfa ne se wawu owu a wawo de ne wonsa beka ana se obewu a odebeje obi foforo se wan se ne de a na su uja o dia e no sabe kan no se ne dia e no ye den ah ne che se o be wu a ehe boniti n bari tri ehe no wa se no wan se ne so a o do wa de be ma mhm e ye enti se se ya no wo se se bi bi o ho kire wo na wo ne ba wo a amakoi e na ya na wo poto no wa se. One day woke you any more beans, so no. What make one at you, dear? On a day, menti me. The woman me at you, dear, went to me. Mamma me at you, I didn't a day. The only thing woke a crabby. On an edendy agent, young Cassu. Eh, Santana, yeah, your parents would take work a crabbin. Let you add the pano. Let you add the pa. Eh, ye, uncuckoo bean. A cocoa tea if you are wako. And a cabat. I ordered to chew. Dear no, dear, sir, what the kind of pepper pa? Na, the bay, you know, abafo. Now, so no, who? I then, sir, a nechuadi in the Sabran and the 2 year who could turn up. Nabafo, Nabafo, and yes, a wet white genin in our crowd feeling some. A ye, and tis, sir, obi wo be ye no. Nasa, one chair would nechuadi ya. Ubet me to buy ye a finish one. Bear you to nay, guri. Say, where no ni poor ye tin pa. Oh, to mean to. I didn't. If you say, Mimi, this is a brown barbey, mamma, no. Or church, I mean, mamma, ye. Say, a man called a bush muffy. Or church, I mean, mentor Bible. Fofro. Mentor bear sheet. Fita, na men so make a te. So white. Fita, fita, fita, na men shot at the fita. Na men ye fasting. Intimini quotation, no. What's a men cost of pay, you know. No, no, you could taste in a mum. No, ye mamma, means ye are, miss ye are. They be do so no mere fasting. Men casso be a home. May ra dem met tomb. Timmy bomb pie, sir, none nor so. Or a ye mamma, no, no, no, so. No bomb pie, no, no, so go so home, then. No, no, so go so. Inti pine moon, mere boy, auntie, messa meda. And nabber farmy. A danny farmer. Me hu se me ko na se misio obi na okasa ma no a na kire se be yi no me mpɛ e be ko wasam yare e be ko ampa nso me ye ni edikan me ye no bi du kwanta ebien so nti benkum no na me hu sade bi ai se ayi adi gold bi a e hren na butu ho nti me hwe ni fashion so me hu se ai se adi fite bi jina ho nti we frɛ me we nso frɛ me e na me man ko ni fa me ko ni fa no kasa me ho na ade chen ade chen na opa bi se me si den na me hu e na me kire no o se ma ye lucky e che sa den me mpe to no sno ba bi jina na wasa me yare no nti ni atu sue bi te se se ni a me kire ya me san ye sa ti me bom pa ya ti mpe ni ma ni a me hu an se aye se mi jire su tare kesi bi hu nti mi frantama nti ni a me hu an se sika bo ano e na mame obia panhini bi bai na wa chichiru duku bi esi me hu ti mame ne bai pepepe no je miss kana bo ntama na no sign o sign pe no yi queens queens ni mo me hu ne dodo nti o yi na ofa duku na wa chichiru esi me hu na ma so e na ototo nsutare ni e na scan so ode kwai e na me ni toy na pa ni si onu ya anu no we wie na adwuma na ni o shem ne se me yira me ho kwa sori me kwa sori tem bi abri bi mu a me mampa ibo enjira me ho e se honhom no obeku okwa oba be hwe se eh okwan wo me ho ana nti so oba na kwan wo me ho a ende ahonhom e be san be wura mi mu no de wo chen ni a wo ba ene de ede me be ne ma basa basa basa basa ti ampan so me ye no so me hwe so koma sori me bo me mpan so nti ekuo na uko wura mu no ene ne a woje ohu firi mu ya woni hunu hunu awa na na wa ya no nya on be on person be ye obi bi ana oh debi se se de ma se de ene de me kwada tem bi a me bible e da me tifi bible so de wouldn't say wo ho a ho boni bia ntime e ma ho na bribi ma e ye ya wo mo bai na mu wo bai no me ma me aka se din bi nti bible me fai be de bro ne papa ti me de bro no anu echi no me hu obia be pe mo ne yeah I was here for asuma sem dwumadie na mo eye ewo Adom TV so na sese de ye de mu awura ba yie ni mu aye pe se munya bibi efiri mu na mo ntwe me kwakoto nkraba be ba ye beto aso yeah abusia fo yakoto nkra yaba na esuma sam dwumadie na mo hwe no wo Adom TV so na asem a eda ye pon so ani se bayire ne ye pe se yesuo so wosomua edeko akiri ne ye hwe niema yebetimi asua ade afri mu maame ya na yesa obitimi firi ha ekoto a obi ewa aburukiri na eno se ne ya woni ye no wura mu kakra ne se na hu se woni timi tu sa akwan no oh ni a wo mu ye ne se ono no obeti ma dan akroma obeti ma sanhoma ti obe fa so na ode akọ nti ode kwa se be me ni ade a wo ye no wo ye ne sa no yi ni pipes na ode kwa no wo hwe no no we se e abusum esia nti edu abusum esia na wo bo ne bai nti o bai no eye me ne me ma me akasakasa Se bra mi nua ne kwe me bra ne kwe no wa me kro bia na ye den no hu se me bra na kwa buruchiri ma wa ba ti ye me ne ne ntokwa pa inti ni nyina na echre se ni ameye no hu se oyi bibia me ma ho kwan inti odi mi bra sa di ni mu a na echre se me ne na ye ba ku ye be safe yi me nso na me ma kwan na enti ya na ye me na me bisa am de de kan no se obi yo kristo ni na oye beifo a se na ya woni hu woni ho oh so e kristo no yo beifo o beifo a ono kra na okwa sori a besi ewurade bo be so ne ne enso na ne ma wo ho ade esa ba bi ofa no Okwa deni ma obe ya tokwan so. Uyi tokwan so ene ni obe ye no ye wi a okwa no wa fa na de. Na se ebi a wo hu obi a oye Kristo ni a onye beifo na wo sumu nyame pa bompa ya mu hu na se na ya na wo sa oni pa no so o te ma mo. Ono no ye sronko. Se sronko no ye ni se ono ni bibia dem. Nti ono sa no se obekwo no ho kra. Wan she ni ya o to be dead if say I is uja etwa ni hu ahia ayo yeah abusi afor sabre de ye bie enhoma no na mo nso amo hweme wo momo fie mu no mo betimi afre na ebi a na me de mbisa bisa yi ebi a na ka ba ko a wo nso be bisa de ato aso a na ya hwe na ye de yebre no ekọ nti ubisa wasem no a busa na bokọ na wono nso onyi ano emaye na ye twen se etiefo ebebe mu no se obi de beye e mawa ono die ni bi na wotwa ede mawo ana se ya na sunsun ni bi guo nketenkete ni ya no wafa de amawo nsa ade ne wo ho nti ochiche ono de na wokuta no nko obe chama ansa na wa che bi foforo e de amawo so pa abure dia obe cham odi kum ni obe kum o wi a na for person dia bra obe che a chama nananom ti na akoye ade a ewo fidue ni ayo eye ya wa ba homa ne so hello ya aja esuma se mfie ni waduro no ayo aja we de so majuma ne muniyo gadas na ne mpete ni bisa mame no ne se eh ubisa na question bi se se obi wo abrutiri bevi na se o kwa kwa mben su na ya odiko ono moye no man ti ho ni yi se ada se o se o sen huma na o kwa huma no otimisen se se ni huma wo ho a obe sen akotiri no huan sa wananti su ana se o tu ahoma no anọ ahoma no sa na ahoma no di nanim o ko ho na minya hu ho ni nti ho no yo eye o de o besa etinim na obi nso e wa ahoma no so ma ye mfa no ye fe nipa be na na enum a na fe wa kirekire mu nyina hello oh wonu nso awa se wonu nso na bi kire wonu nso eye ahoma na ada ho so obi timi ye ru mu a so bi ma ye nso de ade ma ma na kire mu wa se wono sa homa no a yesa kosi aburukire anaso wo sa ne kakra bi ni wagina so akọ oto inti akwa ye hunhun made ah ye to a homa no inti oto a bebi a wo won e ba bidu ho ah inti wo wo enkran ha no oto kra se wo London e be kwa kuduru ho ah obi wa homa no so hello nana brifa akura eja majo e majo wo sododo ah na mi be se mi busa ma me na se mi se yo se wonu obi ti fie na se se bi wo ye beifo a e be si den wo hu se ne ye be na obe ya mo hu se nipa no e be beifo okay yo e ye obi ya na ye we so obi foforo nso wa ma no so a yo e ye Steven Abaso hello Steven yo e ye Steven Abaso hello Steven hello Jennifer me ti e wo Pacho Mwajo. Ah, yeah, no free TV in Hokakra. Pacho Mwajo. Pacho. Pacho, person, this is what I'm going to say. Yeah, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it's a joke, it amaze dey ayi hu se ye tonam no enamo a ya ya siesie no odwem no mpacho ya woni time dane no mpacho ayo aye afi ko sane mi enu yi anom ye hwe eh ya se Michael nso aba eh o Michael hello ah me pacho mi tie wo mpacho me mamu ajo ya je wo so ati wo no kase akaba yin bugo fa o jeli o betin ya bo ho ban nan ah o pa ho ban bo wo ye mate o hello Kwame hello mpacho mpacho akura mbeso mi bi san ma me ne sey aya omutimi so nipa dan ya na won a won ye beifo no ai eso onipa a won ni beye ni bi dan ya na ai okay yo aya ma mi afi yi no anu mi ehwe yo ni a o si pacho mi re fi waka o si ya na o wonu obi etifie na oye beifu a obe den na wahu no yo wo hu no na ne ye no be ye no ne ye ben sa ne ye ni se se wo no ba wo ho ana wo yira obe tan weni sa e se me ma mi dibi ye obi ba ne ka ba akokra me ne ne ku wo hu te sa ba yiwa a friend ye ne hwe ye abo friend fa ha hey our friend Samsu Guarosi or Dinsua Faneda. Oh, dark radis or Babu Frey. Abu Frey and Cassa and Louis. In Tinaka, a barrier and a barcon. In Tinam Mitty fear her. Now, or the corneso, no dear Abu Frenny, or the name, say Mammy, I dain. Abu Frack it way back, we wire, sir, we will. When so kit way, you so you was not the banish should be anna. Ntimefe se ya na wona ne ye no egba bra kakra e wo se de nka obi a be ye no emu eyo e se obi wa akoma ne so hello ampon agabe fa ah mama wa kwa abade aba esuma se mfi mo ajo jo yo bibi sa se se e ba sa wona ne da ho anti wo kwa wo a wona ne da ho no be hu na na se ungu eyo eye wo kwa wona ne da obe den no wa hu hwe no answer no sister Akos. Yes. Me patro, who was Massim Fee and what's up in me patro, good evening, Ajam. Good evening. Ajam, if I send me this, I'm a mere Sam Kakra. Yet here. Cecilia, or can send me say, say, open Uno beat if you na or your bay for obey them. Mhm. It just fits a memo for us, say. Ni mami a time ni sa a mami ni ano mami ni wo mo fi mimi ni papa ye different omo omo me fi so non papa ye different eja ni mami a time ni fiti ni mo fra se sa bepe mene eno no ni mpo se meti ni aware eja me di we num ni me bi a na sen fata eja e na na mi ye e na nya mi adomo mi be ware ye ma be nya obi aware no na enanso no afeda aware ni mu no eba ayemade so ke se se menyi se amani kuni na mawama no na mebi mana me wo ni wo eh wi ase no me ni abante bi tonight e ma abante no me ma me fe ne ka chere ni se before ansa na me wo no ajo ko wo ma wo die mu ansa na aye what e ura ne die no ni ma me etan no na ye mfa di otwa to okra hello Mitiye wo. Hello. Yes. Wo wa so na kasa. Me pacho ofata ni. Me se kasa wo ofata. Ayo. Na me pese mi biza ma me se se akwada bi so ofi na na so odin an se se yo teni. Ah okay. Akwada na so odin so. Ah afere wo hu se de ete afi yi anu ma akoma akoma ehwe. Yo. Ni abo wo se wo no bi te fi na se. All time we near. Inti, me mama de na me de infanto mochire. Into a table friend ni sa. Ena me kwaka we se ma kwaka se inti. Se, bis ma boni be inti so be for de eni mintu finisi. Na mi se you. Mintu onong nya kwa ne oni be. Ampansu mitu inti mi kache sister ni se. On ne ba no, on ye den, on yi ni fi ho no onko. ti mi fi on kra wo mi di kan ja ma san na me kwa yi non so ni en ti ni a wo se je se onyo bi ma okọ hohoro na wudi ni mu no eno che se bi ane ma me no ayi na wudi akọmo bi ana ase den oh e bi wo ho a se onyi ye funu de a ene de wo ko ma na se ye ne ma me no a ni kure ma ende ade kudi oji no wo de ma na obeje mu me fi se me ba enye mu wo yi oba no efi abofra ni yem ti afra ni ti wa o se a o sisi me te wa mi yem e jo kwi ye fun apuyo am se o eje den no su ye fun ti me sha na mu se ye fun no asesa nti man kan ne hwe e ja abofra sem nti mi a mi ko mu a ni awo mu je no bitue sika ma wo ti akoko kan ho ma wo na wuji na wo demo fama ze se wa wo ne ba ber ma akra we nyamfie bi sa e na wo mu so mu didi so so bi e nya ye funu aho ba nti aden de sa na ti se okure mu a ni ohwehwe no wo de ma no ho hu mu a obeje mu ayo eh abusi afo yesa se yesi kwa so ne yansan ya wanhwe yi ane yayira na sesese de ye bre no aye be na nka yinya ya nka moto aso bisa mo nsem ne yansu bisa bi e kan ho nanso ba bi a ye de maduri de sesese ye bo be ye so a obi e hu se de be ye tie obi e hu se de e ye adwuma obi e hu se de obetime de adi obi bone akwa akoduru ene ba bi a obi betime asai na ne kura kura ne se bia obi a wotie yen se wono nso obeyie ni bia na ope se ujaya oba ho a obetimi amana kwankire obetimi de ejaya na oba me de ono ne de mini hu ahoden na imu se obetimi a kire ne se okwa asumasi a na obetin ho a obetimi aye ede ama no yo abusi afo mo a mo obi a se se bia de ekekanye aba se wuntimi enkuta saa beyi no na apese yeyi no wo de wo frɛ ye nhoma na ewo adomo a na do din ato wo no number ye ye beba abegye na ye ne maame na di nkɔbɔ sansa ye mpɛse obi abi hu baabi yɔ wo na ye ne di nkɔbɔ na wo so akɔ hɛ no sɛ de beyi a daache ade bi ekura wo a wo di bɔne no obetimi agyae ade amaye yo sister ajua ye di kan no ye beda wase sɛ wo ba esumasem fie na niema ekyire ya dwene wantimi abeyi ni nyinaa mu ameye hu sania etie ase ubi ede beyi mu obi kura ene no obetimi ehu na ne obefa so a ebeyi yi ede amaye ye bere no ayebe nti etie ahwefo ebeda wase sa wonso di ni na waba abekyirekyire niema mu amaye sabe di obetimi ya peja na wako ore sore ne fa e koboko aha ah ore kwa e bi hun se de be ye no eh baba a chena dole to ba sene mana so aha ya wa yo abusi afo esuma se mo bre no aso se maka chere mo se da wotue mu e ya dae je den ya yinyina abekwa akodi adae ikodi adae wiye nso a yebesan ba na emu ne meka kire mo ane se apue ne ba bi anwoye nti na awotwe a ye kwa akodi obi anhwe ne husu yie ene yinyina yasan ba bishia na asemfofre wo hono ye de aba betumanim ne yinyina ne ebogbo sabre de nana me pejamemu